राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2056 11 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे सूरत राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। पान परित्यज्य तो ये सब धर्मों के त्यागने की बात भगवान कहते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है हम समझे नहीं है। सब धर्म को छोड़ना क्या है? सब धर्मों का आश्रय छोड़ना है। माम एकम शरणम ब्रज। इससे ये मालूम होता है एक मेरी शरण हो जा दूसरे धर्मों की शरण मत ले। धर्म का अनुष्ठान तो करना क्योंकि धर्मों का स्वरूप से त्याग अर्ग भावना करना होता तो कम से कम अर्जुन तो त्याग करता। अर्जुन ने युद्ध किया है अपन धर्म का पालन किया है। धर्म का आश्रय न रख करे आश्रय केवल में रहना चाहिए। आश्रय के त्याग का तात्पर्य है धर्म से मेरा कल्याण होगा धर्म मेरा कल्याण करेगा ऐसा नहीं। कल्याण परमात्मा की कृपा से होगा। धर्म का पालन करना चाहिए धर्म का आश्रय नहीं। आश्रय केवल भगवान का। भगवान की शरणागति बताई मुख्य। इस वास्ते आश्रय नहीं आश्रय और किसी का नहीं। आश्रय केवल हम एकम शरणम ब्रज। एक भगवान का आश्रय उसे सिवाय आश्रय सीखा नहीं। धर्म का अनुष्ठान करो सब कुछ करो पर धर्म से मेरा कल्याण होगा ऐसा नहीं। कल्याण होगा भगवान की कृपा से। कृपा का केवल आश्रय लेना है ये मतलब है। ऐसे आप साधक संजीवनी पढ़ो ये 11 श्लोक है 56 से 60 तक है। इन श्लोकों में भक्ति का वर्णन बहुत विशुद्ध है बढ़िया है। साधक समझनी पढ़ने से पता लगेगा बहुत अच्छा बढ़िया है। एक बार वह श्लोक कर्मों का विवेचन ठीक रीति से है आपको अच्छी बातें मिलेगी। साधक समझनी पढ़ो नारायण नारायण। भगवान की भक्ति करने के बाद जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो क्या उनके पीछे के किए हुए कर्म बाकी रहते हैं जिनको भोगना पड़ता है या वो भी समाप्त हो जाते हैं? सब समाप्त होता है। कर्म कोई भोगना नहीं पड़ता। कर्म सब समाप्त हो जाते हैं। भगवान की इच्छा से होना जन्म हो सकता है उसी में वासना हो इच्छा हो भगवान की कृपा से उनके कर्मों का भोग नहीं होता। कर्म सब समाप्त हो जाते। भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर विशेष कृपा करता हूँ उसका धन और ऐश्वर्य मैं नष्ट कर देता हूँ। बहुत ठीक है। इसमें भगवान की वास्तव में करुणा और कृपा क्या काम आई जिसमें वो बेचारा धन को उसका नष्ट कर दिए? इसका तात्पर्य क्या है? देखो जो कोई औषधालय में जाता है तो औषधालय वाले वैद्य लोग है सब कुछ लाभ नहीं देते। जिसके पोट कोठे में खराबी होती है उसको जलाब देते हैं। जलाब देने से वो एकदम कमजोर पड़ जाता है फिर उसे दवाई करने ठीक होता है। इसी तरह से जिसका धन संपत्ति खराब है और उसे पेट खराब हो रहा है तो उसको नष्ट करते हैं, सभी नष्ट नहीं करते। नहीं तो अम्बरीश जैसे बड़े बड़े भक्त भगवान ने महात्मा संत हुए और बड़े राजा थे, बड़े धनवान थे, वे भक्त हुए, सबका नहीं करते। जिनके धर्म खराब होता है उसको करते हैं, जैसे दवाई बेसन देते हैं उनको ही, जिनका कोटा खराब होता है उनको ठीक करने के लिए, साफ करने के लिए करते है, सबके लिए नहीं करते। आपकी इतनी पुस्तकें हैं, इतने ग्रंथ हैं, तो आपकी आप फोटो क्यों नहीं खिंचवाते हैं? हम लोग फिर आपको याद कैसे करेंगे? ऐसा पूछा है। हमारे को याद करने से नहीं, भगवान को याद करो। इस वास्ते हमने बंद किया कि हमारे को याद करेंगे लोग, हमारे को याद करने से फायदा नहीं है, फायदा भगवान को याद करने से है। इस वास्ते हम फोटो भगवान के बीच में बाधा हो जाएगी, भगवत द्रोही है वो जो अपना फोटो खिंचाता है। भगवान का चिंतन होना चाहिए, हमारा चिंतन होना चाहिए। आप विचार करो, मेरा चिंतन बढ़िया है कि भगवान का चिंतन बढ़िया है? विचार करो, भगवान के चिंतन के बीच में बाधा कर देना, ये ठीक है क्या? अच्छा, वो भगवत योगी है। और मैं तो अपनी योग्यता नहीं समझता, अपना अधिकार नहीं समझता। उन लोगों को एक बाबत हो जाएगी, कई खूब खोट देते महात्मा कौन कौन महात्मा नहीं महात्मा क्यों पता ही नहीं। इस वास्ते भगवान का फोटो ही बढ़िया है। व्यावहारिक प्रश्न किया है कि मिठाई के ऊपर चांदी का जो वर्क लगा रहता है, वो चांदी का वर्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना? नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? ये बैल होते हैं, बूढ़े बैल, वे मारते हैं, उनकी आंत निकाल करके उस आंत में वो बैल वर्क बनाए जाते हैं। चांदी का छोटा सा तकड़े करके उसमें कूदते हैं, जो खट खट खट, तो चांदी का वर्क है। बैल की आंतें होती है और आंतों में होता है, इस वास्ते वो बहुत खराब है। चांदी का वर्ग नहीं है, सोने का वर्ग, चांदी का वर्ग नहीं, खाने नहीं जाएगा, खाने नहीं जाएगा, अशुद्ध होता। ऐसी मिठाई को बिल्कुल स्वीकार नहीं करनी चाहिए, अशुद्ध है। मारे हुए बैल की सामग्री होती है, उसमें बनता है। आपने सुना होगा, आपने सुना है, देखा, खाट खाट खाट करते ही रहते, बिना मेहनत से बनाते जाओ, जो दिन भर आता बजता है, चमड़े में हरेक चमड़े बनता नहीं बैठा। बूढ़े बैल होते हैं, उनका चमड़ा होता अच्छा होता, उस चमड़े में उसे आता में वो बनता। आजकल लोग ये भी प्रचार करते हैं कि मृत्यु के पश्चात उनके आँख है, किडनी है और दूसरा अंग है, वो किसी और के काम आ जाए, और हमारा शरीर है वो तो ये पढ़ने वाले लड़के हैं, मेडिकल पढ़ने वाले हैं, उनकी चीरा फाड़ी में काम आ जाए, ऐसा कहते हैं। क्या वो शास्त्र सम्मत है? आप शास्त्र सम्मत बिल्कुल नहीं है, हमने शास्त्र में कहीं भी नहीं देखा, हमने शास्त्र में नहीं सुना है। कुछ खोज करने की ज्यादा नहीं कहे, थोड़ी खोज भी करिए पता नहीं लगा, कभी शास्त्र में कहीं भी नहीं आता। आप इतने हो, कोई शास्त्र बताओ, किसी में होता हूँ खोज करे, आप बताओ कुछ, किसी पुस्तक में कहीं भी लिखा हो, किसी ग्रंथ में लिखा हो, बताओ हमारे काम आएगा। हम बिल्कुल जो अंग पहला किया है वो अंग खराब हो जाएगा। आपने देखा होगा कि एक लहसुन होता है, लहसुन चमड़ा होता है, ऐसी लड़की जिसका ऑपरेशन किया, पैर पर ऑपरेशन किया, कोटा लगाया, तो टाका लगाया, दूसरे जन्म में वह टाका लगा हुआ, वह पहले पैर बनते आए, ऐसे अमृतनाथ नदी महाराज मन गए, जाकर देख रहा है, पूछ रहा है, मैंने पूरे जन्म की बात कही है, वो सब बात सच्ची है। जिसका अंग भंग हो जाता है उसको चलाते के समय जो अंग कम कम लिए जाए अब ये अंग कम होगा उसका, वो एक आंख दिन आंख नहीं होगी अखाड़ा होगा। एक तो सूर्य की साक्षी में जलाना चाहिए, गंगा जी आदि किनारे कोई हज नहीं है तो सूर्य साक्षी में, और एक जो एक उसको अंग कोई भी अंग कमती करने का चाहिए, कम करो तो अगर में वो कम होगा। पैर के टाका लगाया हुआ वैसा ही जन्म नहीं वैसा ही है, नस्ल होते है क्योंकि देखिए मैंने वे लहसुन कहते हैं उसको क्यों लगा देते, वो दूसरे जन्म में वही चिन्ह होता है उसके, इस वास्ते अंग भंग करना ठीक नहीं। आज तो जीते ही अंग भंग कर रहे हैं, स्त्री का गर्भ धारण की शक्ति नष्ट कर देते है, बच्चा बच्चा धारी निकाल देते है, पुरुष गई बीज पैदा करने वाली नस्ल काट देते है, बहुत खराबी है, उनका पिंड नहीं देगा, उनका पानी नहीं लगता, बटेरों को जो अंग कट जाता है, अंग कौन सा जो खास अंग है पुरुष का वो काट दिया जाता है, खास अंग है स्त्री का वो काट दिया जाता है, बहुत बड़ा भारी आदत है, बटेरों के लिए बड़ा भारी नुकसान है, बहुत खराबी है, बहुत ही खराबी है, अंग भंग कर देते हैं उसको, बटेरों को पानी नहीं लगता, बटेरों को पिंड नहीं लगता जो अंग भंग करिए हुए हैं, अंग भंग बलि चढ़ाने में काम नहीं आता, बलि बलि चढ़ाई तो बलि में काम नहीं आता, और शुभ काम में काम नहीं आता, शुभ काम में अंग भंग होता है वो आदमी काम नहीं आता, बहुत खराब चीज है। कई इतिहास ऐसा आया है, इतिहास ऐसा किया है उनकी खराबी हुई है, प्रत्यक्ष में देखा, प्रत्यक्ष में आजकल के जमाने में इंडोर गांव है वो जाकर देखा, अमरदान अमरदान ध्यान दिया, उनको भेजा, उन्होंने देखा वे देख रहा है, थोड़ी से मिले सब मिल रहा है, पूरे जन्म ने कांटे थे वही टाके उसे इस जन्म में ऐसे वो दुखी होकर के लगा देते हैं, फिर पता लगता है कहाँ पहले से हमने लगाया भी क्यों नहीं होता है। एक मुझे छोटी अवस्था में यदि लड़की विधवा हो जाए तो उसका पुनर्विवाह करना उचित है या नहीं? नहीं, नहीं करना, तो विवाह हो से नहीं करना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा नहीं है। एक बता करो विवाह संज्ञा कब होती है, विवाह किसको कहते हैं? जिसमें कन्यादान होता है, कन्यादान करेगा कौन? पिता ने कन्यादान कर दिया, रहने वाला मर गया, अब कन्यादान कौन करेगा? कन्यादान बिना विवाह कैसे होगा? व्यभिचार है वो, शास्त्र सिद्धांत के अनुसार कन्यादान जिसे, कन्यादान बहुत बड़ा ऊंचा दान है, कन्यादान मामूली चीज नहीं है, कन्यादान करना है एक आपके तुम्हारे वंश चले, वंश उस वंश चलने के लिए अपनी प्यारी पुत्री हम देते हैं तुम्हारे को, पाल पोष करके तैयार कर प्यारी पुत्री हमारी, प्राणों से प्यारी हमारी बेटी वो देते हैं आपको, आपके वंश के लिए, तो उसका विवाह कौन करेगा? वो कन्या कौन को कन्यादान कौन करेगा बताओ? पिता ने दे दिया या जाने वाला मर गया, अब कौन दान करे? उसमें विवाह संज्ञा होती नहीं, विवाह संज्ञा होती नहीं। मनुस्मृति में आया है राजा बैन हुआ धर्मी, अधर्मी ने एक काम शुरू किया तो शूद्र लोगों ने स्वीकार किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीनों स्वीकार नहीं किया, शूद्रों ने सब नहीं क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? ये बैन का चलाया हुआ है, मनुस्मृति मरण लाया, बड़ा दुष्ट आत्मा हुआ बैन राजा, उसने विधवा विवाह शुरू किया। मनुस्मृति को अब क्या सुना बताओ। आप सज्जनों से प्रार्थना है कि जो आपको बात शास्त्र में मिलती है उसके अनुसार आप जीवन बनाओ। कृपा करो आप कृपानाथ, आपका जीवन शुद्ध बने। हमारे सिद्धांत की बातें बहुत गहरी है, बड़ी बढ़िया है, उनको छोड़कर आप चलते हो ये ठीक नहीं है। कलयुग का प्रभाव है, कलयुग में अधर्म का प्रसार खूब होगा। वर्ण धर्म ने यार संसारी श्रुति विरोध नर सब नर नारी, श्रुति विरोध शास्त्र विरोध वो काम अच्छा करेंगे। खराब वृत्ति का पता क्या लगे, आजकल के छोरों को देख लो, उन्होंने पता है कलयुग कलयुग रस हो रहा नहीं। अब ऊपा ऊपा मुंह है वो पानी में नहीं, पीपल में जा रहा मुंह थे, मैंने देखा है पीपल में मुंह थी जा रही है वो। अब दूसरी छोर मुंह तो मैंने ठोक नहीं आएगा, भीत पर मुंह देगा पीपल में मुंह जा रहा। जो पाप है को हम करना वो ऊंधा काम करना, कर दू मैं उल्टी बुद्धि है, शास्त्र पढ़े लिखे नहीं, शास्त्रों को पढ़े लिखे सिद्धांत नहीं, उनका सुनते नहीं और सुने तो मानते नहीं, उल्टा चलते हैं ऊंधा। आजकल मैं तो ऐसे विचार किया कि आजकल ये छोरे करते हैं वो समझना चाहिए शास्त्र सिद्ध काम है, ये जो करते हैं वो नीचे काम नीचा काम करेंगे, वो ऊपर वो बूते पिंपल पूज नहीं होता है महाराज। दोहरे पर पिंपल लगाया जिसमें काटा नीचे खून निकले, खून जैसे आदमी निकले खून जीव पीपल में पीपल ले नीचे काटा जिसमें। शास्त्र की बातें बहुत बढ़िया है, उनके अनुसार चलो, छोटा छोटा काम भी शास्त्र के अनुसार करो। आपके लिए जो शिक्षा के लिए काश सोती रखने के लिए ये हमने अपनी दृष्टि से बढ़िया बात बताई है, फिर प्रमाण भी आपको बता देंगे। उस लिखा है विशेष लिंग अभिदेख लिखा नहीं है, चोटी के विषय लिखने का विचार है बड़ा विस्तार से, बात थोड़ा सा लिखा जो अभी छपकर आ जाएगा साथ आज आ जाएगा जाए। आप वो देखो छोटी छोटी बातों में बहुत भाव भरे हुए है, गहरी गहरी बातें भरी हुई है, शास्त्रों का बड़े बड़े प्रभाव है। कल्याण के लिए जितना हिंदू शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने जितना उद्योग किया है, किसी शास्त्र में किसी भाषा में ऐसा मेरे देखने में सुनने में नहीं आया। आप इतने पढ़े रहे हो बताओ दूसरों को कहीं, मैंने पूछा है कोई ऐसा जवाब नहीं है दूसरे किसी वर्णमाला में, वर्णमाला जैसी अपनी ऐसी वर्णमाला किसी की नहीं है। त्रिष्ठी सर्वश्रेष्ठ वा वर्णा समूह मत बता, भगवान शंकर के मत में त्रिष्ठ वर्ण है, ये तो अक्षर किसी में है ही नहीं, छब्बीस अक्षर ए बी सी डी एफ जी है एम बी सी डी आई बनारसी डी आई बना है MBCDI। मेरा मतलब नहीं है, मैं निंदा नहीं करता हूँ, पारमार्थिक उन्नति हो आपकी ऐसा विचार हिंदू संस्कृति के सिवाय किसी में मेरे को देखने में नहीं आया, सुनने में नहीं आया। आप कोई बता दो तो वो सीख लूंगा, फिर करना शुरू कर दूंगा, बताऊंगा। अपने वर्ण कितने विलक्षण है, कितने विचित्र है, आप आश्चर्य को जैसे कहा देव माना स्पर्शा कहा देखा से लेकर बह तक पच्चीस अक्षर है। 25 अक्षरों में पहला अक्षर है, तीजा अक्षर है, पांचवा अक्षर है, अल्प प्राण है, अल्प प्राण इनमें प्राण थोड़े खर्च होते हैं, और दूसरा और चौथा ये महाप्राण है, इसमें प्राण बहुत खर्च होते हैं। क क क क क क क क क क क क अवसान को इतनी बार खैर नहीं बोल सकोगे, कर इतनी बार बोल सको इतना खैर नहीं बोल सकोगे, बोल देखो आप ख ख ऐसे घर नहीं बोले महाप्राण बहुत प्राण खर्च हो सकते। पहला तीजा पांचवा विषम अक्षर है, समक्षर में सब ही होते है, विषम ही होता है, डेढ़ विषम अक्षर है, अल्प प्राण है, दूसरे का अल्प महाप्राण है, बोलो अक्षरों में विलक्षणता है, बहुत विलक्षणता है, प्रयत्न यत्न है और अक्षर है और इनका स्थान है, आठ स्थान है, उठ स्थानों से प्राण होते हैं सब अक्षरों में। अब दस बारह अपने स्वर जिन स्वर में पांच स्वर है, अग्नि में स्वर कितने हैं, ओम तत्सत तत्सत है ही जी, दांत तोड़ दे सब दांत का सुर कौन सा है, तत्सत तत्सत सब बन बाजी थी। मैं देंदा नहीं करता, मैं खराब नहीं कहता हूँ, कमी बताता हूँ, कमी बताने के कारण मैं निंदा नहीं करता। हमारे शास्त्रों में पूर्णता है, सौर पूर्णता है, छोटी छोटी बातें पूर्णता है, किस तरह मुखर भोलने करना चाहिए, किस माथा तरह सोना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, किस तरह कथा कहनी चाहिए, किस तरह बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, सब में शास्त्र की विधि है। छोटा मोटा कोई अक्षर हो ब्राह्मण बोलाओ, ब्राह्मण बोलाओ, कोई जन में तो ब्राह्मण बोलाओ, कोई मर गया तो ब्राह्मण बोलाओ, कोई शुभ ब्राह्मण ब्राह्मण बोलाओ, ब्राह्मण बोलाओ, अब हर एक काम में मुहूर्त कैसा है, समय कौन सा निकले, कौन सा काम करें, मकान बनाओ कैसे बनावे, रसोई बनाओ कैसे बनावे, चूल्हा बनाओ कैसे बनावे, चक्की बनाओ कैसे बनावे, सबके विधान है, सबका विधान है। हमें छोटे छोटे देता हूँ तो बताया है, चक्की मत मत बैठो, बारी मत मत बैठो, थड़ी घर मत मत हो, पद्म पुराण आया पुराण में, मैं देखा पद्म पुराण में मनु आया गौतम का, मैं तो कहला पुराणों का प्रचार था लोगों को बीच में था, बहुत बड़ा पुराण पद्म पुराण, बहुत दिलीप से बुरी बात है। उसमें बात आई है शेर जी थे तो पद्म पुराण की टीका नहीं मिली, मैं संस्कृति बहुत आसान हिंदी कर देता, वो शेष तरह संक्षेप गया, वह मैं एक बात आई कि कहीं भी पानी पियो सरोवर का तो तालाब में पानी पियो तो थोड़ी मिट्टी निकाल देनी मेरी, क्या मतलब है यार पानी पी रहा हूँ तो मिट्टी निकाल दो, कहते हैं दूसरे का पानी जहाँ तक न पति हो, अब तास्ते से लग रही है सरोवर है हमारे खुद है नहीं तो पानी पियो तो इतनी मिट्टी निकाल दो जिससे तुम्हारा हिस्सा हो जाए, अगर यह पानी आवेगा तो दूसरा को पानी हो, ये मतलब है, ये क्या मतलब है जी पानी पियो मिट्टी निकाल दो क्या मतलब है, हम तो समझे नहीं भाई। तो शेर जी से पूछा मैंने कहा मतलब मतलब ये हो कि हमने मिट्टी निकाली है इस वजह पानी में हमारे भी हक हो गया, तो तालाब बनाया है उसका पुण्य होता है तो इतना हम भी काम कर रहे हैं क्योंकि हमने पानी पिया है, इस वजह से किसी का उपकार लिया है तो उसका कुछ ना कुछ हम दे छोटी छोटी बात में, छोटी छोटी बात में बहुत विलक्षण बात है। हमारे हिंदुस्तान की बातें बहुत विलक्षण है, लोग समझते नहीं। कृपा करो कृपानाथ, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार तस्मात शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र जानो तुम कर्म कर्तुम् आदर्शी। भगवान ने कहा गीता में तस्मात शास्त्र प्रमाणन्ते, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र की विधि देख कर काम करो, शास्त्र की आज्ञा देकर काम करो। हर एक काम किस तरह से करें तो अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरे का हित, ये दो बात रखो। कोई काम करो तो अपने स्वार्थ की बुद्धि छोड़ करके ये काम करो दुनिया का क्या होगा, दुनिया का हित सोचो, हर एक बात में दुनिया का हित। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो कोई भी काम करो इसमें दुनिया का क्या हित है, लोगों का क्या हित है, लोगों का हित है वो काम करो। ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण प्राणियों के हित में जिसकी रति है, प्रेम है, वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अपने स्वार्थ का त्याग, जड़ता का त्याग, जड़ता का चिन्मयता की प्राप्ति, जड़ता का त्याग। हरेक काम में कोई काम किया जाए उस काम में ऐसा याद, सब में विधि विधान बनाया हुआ है, छोटी में छोटी बड़ी से। इस वास्ते आप लोगों से जो शिक्षा के लिए कहा, मैं इसी पत्र गया, हमारी दृष्टि से यही बात कही है। आप लोगों ने बहुत कृपा की है, आपने साथ दिया है, बहुत अच्छी बड़ी कृपा आपकी, बहुत कृपा है। आपके ऋणी होते हैं हम तो, कैसी कृपा है। आपने जो मानी बात, शास्त्र की बात मानो, सज्जनों से कल्याण है, आपका हमारा सबका कल्याण है। हित की बात मानो, अहित की बात नहीं, शास्त्र की छोटी छोटी बात में बड़ा भारी हित भरा हुआ है। कोई कोई विधि कैसी कैसी बनेगी, पाक शास्त्र में किस किस से बनाना, किस रसोई कैसे उसे कैसे बनाना, जो जो विषय दिया है गहरे उतरे हैं। व्याकरण का विषय दिया तो अक्षरों का कितना विचार किया है, 12 वर्ष तक पढ़ने से पढ़ाई होती है व्याकरण की, और ठीक तरह व्याकरण बोल दिया 6 महीनों में, 6 महीनों में अच्छा बुद्धिमान हो, समान लोगों की पूरी हो सकती 6 महीनों में। और 12 वर्ष तक पड़े तो व्याकरण आती है, समय न बहुत साधन अपना काम चलेगा, काम चलेगा। व्याकरण में देखो थे, संदों में देखो, संद कितनी तरह के हैं, अरे संद में गद्य भीर पद्य भीर सब का विवेचन किया है, अलग अलग अक्षरों में भी, गाने बजाने में भी, कितनी ताल है, कितने स्वर है, तालों में कितने ताल, कितनी तरह की ताल होती है, ताल है ताल ये। अपने साधारण भाषा में इतनी ताल कट लगाई, इतनी ताल कट लगाई, ताल ना देरी समय घी ताल लगाई, और ताल लगाई, ताल लगाई कई ताल लगाई। मानो समय में सब बंधा हुआ है, स्वर में और ताल में बता हुआ, स्वर है, ताल है, जो राजा है इसे हुक्म चलेगा, ताल छोड़ बड़ा नहीं हुआ, ठीक नहीं बैठे हो गए नहीं। कितने इनमें बोल है, 200, 300, 400, 500, हमारे यहां भी वो बैठे 200, 300 ताल देना है, कितने बोल रहे हो, 200 बोल, 200 सुपर है, जानते। आप सब बैठे, मैं तो समझता 3000-5000 बजती है, यार बताए फिर सीखने मन में है। कितनी विचित्रता है, कितनी अलौकिकता है। कविता में कितनी विलक्षणता है, हर एक विषय में गहरा उतरो, किसी भाषा में हमने नहीं सुना है। जितना संस्कृत भाषा में विलक्षण बातें कही हुई है, नया नया रचना कर सकते हैं, नई रचना के लिए बताया हुआ खूब उसे दोषो धातु है, जैसे शब्द शब्द सब दुनिया मात्र शब्द बनते हैं, एक एक धातु दोष हो 300-400 रूप बने, और वो समझ में थोड़े से समझ में आ जाए, सैकड़ों लाखों करोड़ों तरह के छंद है, वो छंदों का विषय भी है, बड़ा विचित्र है, हर एक जो विषय पढ़ाएगा बड़ा विचित्र। भगवत प्राप्ति हो जाए प्यास में, बहुत बढ़िया, बहुत ऊंची बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, अच्छी बात है। हमारी संस्कृति में विलक्षणता है, बहुत विलक्षणता है, और यहाँ तक बताया है, ये सब देश प्रभु तस्य सगाशा दग्रे जन्मना स्व स्व चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वानवा, भूमंडल पर दोष बताते हैं, करीब करीब दोष देश है पृथ्वी के ऊपर ऊपर चांद भूगोल ऊपर, और दोष देशों के लिए एतद देश पशु दस्य यहाँ सरासा अग्र दर बना सब सब चरित्र आपसी चाहिए, जिसमें यहाँ पर संविधान बनाए उसमें दूसरों की कमी है, और हमारी कमी नहीं, अपनी कमी नहीं थी, अब कर्जू गए कर्जू कर्जू ऊ नकाम होगा, मैंने कर्जू महाराजा बने बात आदमी लीला अदब दिखाई है, उल्टा चल चला दुनिया में सबकी मति बोराई है, धन कर्जू महाराजा अपने लीला अदब दिखाई है, विधवा लग गई पान पर मैं देश रूमा मुस्कुराई है, नति करती श्रृंगार देकर स्वागत भी शरमाई है, ऐसा ऐसा उतरा है, जामा अंगाती आ गया वो टोपी गुण जमाई है, पर कोट पतलो शीश पर कोटी दूर हुई, पर कोट पतलो पहनकर शीर्ष पर कुछ टोपी गोल जमाई है, धर्मारा कर्जू हुआ जिला जो दिखाई है, बड़ी लावणी है साधुराव जी की, साधुराव जी कवि हुए, अपने साधुराव जी कवि हुए थे, तो बहुत बढ़िया, किसी विषय में उतरे गहरे, आयुर्वेद में तो कितने गहरे उतरे हैं, बहुत गहरे उतरे, अंग्रेजों में पहले बात को आज पहली बात को खराब मानते, पहली कान धोते थे मैंने धोवाया है पिछवाड़ी से, अब कहते कान में पानी नहीं खाना चाहिए, अंग्रेज गए अंग्रेज वे खुद मंद कर ली पिछगारी नहीं लगाई, कान पिछगारी नहीं लगाते, पानी खाता कान में बंद है, आप धोते थे हमने देखा है, कई अंग्रेज ऐसे है हमारे ऐसे आए तो आवा ही गए नहीं, जो पहले चला है पीछे बंद कर देंगे ऐसा नहीं आएगा, घर उतरे हुए सड़क है सुश्रुत है वागवत है मित्री है बहुत सही बृहत रही, कैसे कैसे ग्रंथ है, पतंजलि महाराज एक मानी शुद्ध के लिए महाभाष्य लिखा है व्याकरण पर, आए हुए सुश्रुत और योग दर्शन मन के लिए, मन और वाणी और शरीर तीनों को शुद्ध करने एक पतंजलि महाराज हद कर दी तीनों में, मन शुद्ध के लिए महाभाष, शरीर शुद्ध के लिए आयुर्वेद का, और मन शुद्ध करने लगे योग दर्शन, विचित्र ऋषि हुए महात्मा, गहरे ऋषि है, कितनी मेहनत कितने गहरे उतर गए, कितनी सुंदर बात कहते हैं, सुगम सीधी सीधी ज्यादा उन सीधी बातों में कितना गहरा अर्थ भरा हुआ है। अक्षरों में कितनी कितनी बात भरी, महाप्राण और प्रयत्न, स्थान और प्रयत्न, स्थान आठ है, प्रयत्न ग्यारह है, और आद्य पंच था, पांच प्रकार है, अभ्यंतर बाह्य एकादश था। सब अक्षरों में खान में बता दे, ठीक ठीक है, आप बोलो बोले कचट तपा पहला अक्षर कचट तप गज डम पच्चीस अक्षर है, पांच यो पास यो पास यो पास, कोई वर्णमाला आपको मिलेगी नहीं संस्कृत समान, ऐसी विलक्षण बात है। पांच तरह हो देव भाषा है, पढ़ देंगे लोग कठिन कहते हैं, कठिन नहीं है, इसमें उपरानी बताई हुई है, ऐसी विधिया बताई हुई है, भूल बातें बड़े बजे ऋषि मुनियों की बड़ी कृपा हुई। बात पे तो कब कर गए, कितना प्रवेश भी कर दिया, द्वंद का बजे पृथ्वी सुनाई बात सभी पात्र सुनी बात, कितना रोग कैसे कैसे होते हैं, कैसे होते कितना प्रवेश किया है, लोग समझते थे, पढ़ते थे, जानते थे। अब इतने आदमी है संस्कृत विद्वान मिलना, एक दो चार मिले तो ज्यादा ही समझो, दो चार मिलना मुश्किल है। 53 वर्ष हुआ है साधन में, आज भी अंग्रेजी का ही बोर्ड है, अंग्रेजी बात है, आज एक इस तरह अंग्रेजी में विज्ञापन है, हिंदी आपकी भाषा कितनी विचित्र भाषा है, हिंदी बोल रही सब अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी का राज गया, पर आपके हृदय से राज गया नहीं है, हृदय गुलाम है, हृदय अंग्रेजी गुलाम है, हृदय आपकी भाषा कितनी विचित्र है, कितने अक्षर विचित्र है, तो जानती एबीसीडी आप समझो सही, कितने विलक्षण सर, कितनी विलक्षण आपकी वर्णमाला है, कितनी अलौकिक है, जैसा बोले वैसा वैसा लिखे जरा बोले, उर्दू में ऐसा नहीं है, अले बेटे रहता है अभी ठीक ही है, कितने तरह का अक्षर कहते कैसे बोले जाते हैं, फूल लिखने फॉल के फॉल, अपने अक्षर है जैसा का वैसा बोले, जैसा से लिखना लिखे जैसा से बोलना, कगता लिखना है सी लिखते है, के है क्यों है केर क्यों होते हुए श्री से को भी कह लगते कगता सी लिखते है, बटर बुट बी उठी और बी उठी हमें वो तो बट हो गया, अरे पुट हो गया पी उठी अक्षर वो पी और बी अरे यू का यू और टी का टी जो बट हो जाए वो बिट हो जाए तो पिट हो जाए वो पुट हो जाए बट गो तो पट गो अच्छा पट पुट गो तो बट पुट गो बताओ अक्षर भर गए तो अक्षर वे कभी ऐसा हिंदी में नहीं हुआ संस्कृत में हुआ। अब देखो तो पता लगेगा, अब देख दीजिए, अब कैसे बताओ बताओ, अक्षरों का ज्ञान हो तो अक्षरों को बताओ। ठीक व्याकरण के अच्छे पढ़े हुए बता नहीं सकते, आप आचार्य हैं व्याकरण के, कितनी विशिष्टता कितनी विशिष्टता, जिसमें जाओ जिधर जाओ उधर विलक्षणता, उधर अलौकिकता विलक्षणता विचित्रता। आज जानकार कम हो गए, काशी में भी जानकार कम हो गए। एक दिन जिसे चला था मायों के अशुद्धि का, तो उस अशुद्धि में सांप अंडा हो जाता है, अशुद्धि की छाया पड़े तो, और तुलसी सूख जाती है। आप थोड़ा अशुद्ध में तय होता है, मैंने देखा, मैंने देखा, मैं कालू कालू है, कालू में स्थान है, कालू का नाम द्वारा है, और कालू में देखा नीचे ताली है, ऊपर धूरा धूरी ऊपर स्थान है, नीचे ताली में अशुद्ध स्त्रियां है ना, अगर छू लेती है तो जीव ही जीव हो जाता है, और गंगा जल जाने से एक दो दिन साफ हो जाता है, और ये छू ले तो छू ले से जीव जंतु चल जाते, मार जंतु हो जाते हैं, सांप अंधा हो जाए, सांप सांप के ऊपर स्त्री धर्म वाली स्त्री अगर पड़ी साया तो भजन काला समय सांप अंधा हो जाता है, पापड़ काले काले हो जाते हैं, ये जानते हो नहीं, ये बहुत जानती है, फिर भी अशुद्धि मानते नहीं। अब पापड़ में कोई कहता है कि तुम गए हो, छोटे छोटे ऊपर छाया पड़ जाए तो सब उधर जाता है, फुर्शा हो जाती है छोटे बालक पर, ऐसे दरवाजे देख लेती और छाया पड़ जाती है, खराब हो जाता है, गंगा जो डालो उसी में शुद्ध हो जाता है, प्रत्यक्ष बातें हैं जब फिर मानते नहीं। कुआ पर महाराज, कुआ पर कुएं लेडी में, लेडी गांव है, लेडी गांव में हनुमान जी गरिष्ठ है, उस कुएं पर जबरदस्ती चमार चढ़ गया, पानी खराब हो गया, चौपासन में मीठा पानी निकला, एक आदमी मार करके और राज चढ़ गया ऊपर, खराब पानी हो गया, थोड़ा हो गया पानी कम हो गया, खराब हो गया, प्रत्यक्ष है। और ये फिर चला हुआ खराब हो जाए, कोण में जैसे जिसमें जमलदास जी बना रहे थे उस कुएं पर, जमलदास जी बड़ा संत है, दूसरा संत सामने कुआ है, हाँ जमलदास जी बना रहे थे, उसे पूजन होता है, वो होता है ठीक होता है, गड़बड़ी करे गड़बड़ी हो जाती है, आज भी ऐसी बात है, मानते नहीं, आज मैं बात मानते नहीं, कुआ खराब हो गया, पानी खराब हो गया, पानी कम हो गया, मर गया पानी, मैंने देखा हुआ है, ये चंपासर का कुआ निकला ही मेरे सामने और अच्छा पानी था, वो खराब हो गया, कम हो गया, ब्रज का पानी बहुत ऐसा, उसने चौका से पानी हो गया, पक्की बातें हैं, पक्की साधन अनुभव की हुई है, संत महात्माओं के अनुभव सब कही हुई है, मानव माताओं को शुद्धि रखनी चाहिए, अशुद्धि से बहुत नुकसान है, रोग होगा, तरह तरह का रोग होगा, जिन रोगों को पहचान नहीं है, दूसरे दूसरे रोग आपस में होता है, वर्ण शंकर मनुष्य रोगों के पहचान नहीं आते, इस वास्ते भाइयों बहनों आप शास्त्र की बात सुनो, सुनते नहीं, सुनते मानते नहीं, हम क्या करें, कृपा करिए, इन लोगों ने चोटी का स्वीकार किया, कितनी बड़ी बढ़िया हुई है। हम दूसरे में उधार दे, गांव में जाकर भी हम बेचारों में हमारे सूरत में ऐसा काम हुआ, भाई लोगों ने स्वीकार किया। परंतु कहते हैं क्या है, जड़ है, जड़ जड़ चीज है, जड़ है तो रुपया से तो नहीं है, छोटी तो जड़ है रुपया से तो है, कोई बता सकता है, छोटी तो बढ़ती है रुपया बढ़ता है, उगे रुपये उगे, केस तो उगते है भाई रुपये उगते है, क्या हजामत कराते हैं केस आ जाते है, चेतन तो है छोटी में चेतन तो है, पैसे में चेतन तो है ही नहीं, जड़ है, जड़ है, कोई ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं, जान भी नहीं, जाने ही मुझे नहीं, हूं लड़े नहीं हुआ, माताएं मैंने भी संस्कृति को थोड़ी छोड़ रही है, बड़ी खाई बात का ही प्रभाव बालकों पर पड़ता है। शेठ जी जयदयाल जी गए थे, किया तो एक दिन बोली हूँ भुआ हूँ, हमारे साथ वृंदावन सुधार किया, हमारे पिता के समान आप, पिताजी बहन हो तुम्हारे पिता के समान हो, आप पूछ नहीं हो पाई समाई है, भुआ बनी तो भुआ बनी, बाप की बहन बन गई, बुद्धि हुई कि नहीं, मारे वाले बाप की बहन होते हमारे पिता के समान पूछती हो, ऐसी बात ना, समय खेला हुआ, समय खेला हुआ, खेला हुआ समय, बहनों के पास रखो, आप शुद्धि रखो, स्त्री धर्म वाले परहेज रखो, कई रोग पैदा होते हैं और बहुत खराबी है और धर्म के विरुद्ध है, कई साधु ने भी रोटी दोगे कि तुम्हारे कितना पाप लगेगा, गणपात की है वो घर की रोटी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, मेरे साधु ने मारे साधु ने स्वीकार नहीं किया, मैं कहूँ आजकल हमारे भिक्षा मांग तो दे भिक्षा नहीं खाएंगे, जिधर गर्भपात करे जरूर देंगे कि नहीं देंगे, अच्छे घर वर से गेहूँ ले लेवे पीसा रोटी करे खाएंगे, क्या करे गर्भपात करे रोटी बहुत खराब है, अन्न बहुत खराब है, गर्भपात करने वाली स्त्री देख ले वो अन्न नहीं खा चाहिए, खड़ा लग जाएगा, राम राम राम राम राम राम राम राम, शास्त्र की बात बातो भाई, कृपा करो कृपा दात शास्त्र की बात बातो, फायदा होगा, ऐसी विलक्षण बातें हैं क्या बताऊ आप, सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं, सुनना चाहते ही नहीं, बहुत सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जल्दी उद्धार हो जाए, ऐसी बातें बहुत है और नई नई मिलती है। मैं तो अपने कहूं जीवन में विचित्र विचित्र बातें, मेरा तो ये कहते भी है क्या पढ़ते हो, अरे मेरे को नई बातें मिलती है, व्याख्यान देते हुए काफी वर्ष हो गए, 70 वर्ष हो गए, ये पढ़ाई करी मैंने, पढ़ाई के बाद में पढ़ाई तो तरह तरह की बातें विलक्षण विलक्षण बातें मिलती है आजकल, अरे विचित्र विचित्र बात अपना सास अपना गहरा है। ये जो वर्ण समामनाएं है उसमें ये जो आई उंडेली इत्यादि सूत्रों में ये उल्टे पुलटे क्यों लगे, यमगणनम तो पहले लिख दिया और खपत चढ़ता चढ़ता कपया ससरी बाद में लिखा है, ये उल्टा पुलटा क्यों लगा? उल्टे पुलटे 42 इसमें प्रत्याहार ज्यादा 42 प्रत्याहार कहा बात है, व्याकरण सभी में 42 प्रत्याहार कहा बात है, प्रत्याहार तो बहुत ज्यादा बढ़ सकते है, आदित्य सहता के प्रत्याहार बढ़ता है, प्रत्यार 42 काम आता है, 43 काम नहीं आता, 42 होता है, और सैकड़ों पर प्रत्यार बढ़ सकते हैं। इसमें संगीत है, इसमें व्याकरण है, सब भगवान शंकर भूषण बोलते हैं, उसका डबर हो जाए, घर दस दस कपल नमो भगवान शंकर नौ पंच वारम नाथ धक्कम वे निकले हुए आई उन्होंने कहे ओम भाई साहब है सदा में हम गण तुम दवाई घर से सब आप वर्णमाला भी मान्य है, जैसे सूत्र मान्य है ऐसे वर्णमाला भी मान्य है, भयगानाम प्रतिव तृतीय पंचमा यह साल प्राणा भयगानाम प्रथम तृतीय पंचमा, अगर भय नहीं हो तो कैसे कहोगे भगवान दी चतुर्थ सोलह समा प्राणा अनुदित उदित कुछ पांच अक्षर है ना, पांचवा लिख दिया तो कैसे पांच अक्षर लेगा कांच कु लिखा कुछ टूतुपू उदित है उत लिखा है वो पांच वक्त नियम देखो तो बारीक बारीक इतने संज्ञा प्रकरण में भी गहरी आवाज तो देखो तो पढ़ो तो पता लगे ठीक हो जाए तो कुछ टूतपू अण उदित अणुदित सवर्ण साहब अण उदित सवर्ण संज्ञा तुल्या से पढ़ता हूँ सवर्णम सवर्ण संज्ञा होती है, ये सवर्ण का ग्राहक है अत्रि वाण परे नकार अण है न परे नकार अत्रि बात और जगह नहीं अणु परे नकार दो अणु दो तरह का होता है, व्याकरण पढ़ो तो पता लगे क्या पता समझने में संज्ञा प्रकरण पकड़ने समय लगता है, वर्णमाला समय सीख रहे बड़ा समय लगता है, बहुत ज्ञान होता है इसमें बहुत विचित्र ज्ञान अलोक ज्ञान निष्ण ज्ञान आदमी संतोष होता है पहले शांति इसमें रंग है जरा वर्ण है वर्ण है वर्ण अक्षरों का विचित्र अक्षरों का कोई वर्णमाला ऐसी देखी नहीं मैंने, विशेष वर्णमाला ज्ञान नहीं है, मैं जहां जहां वर्ण आई है वह मैंने कहीं नहीं है, संस्कृति वर्णमाला के समान कोई वर्णमाला देख नहीं, किसी भाई का आई हो तो बताओ मेरे को मेरे का भाई ऐसी वर्णमाला नहीं, ऐसे अक्षरों का विचार नहीं है, ऐसे शब्दों का विचार नहीं है, ऐसा दीर्घ प्रवृत्त अक्षरों का विचार है, और मेरा व्याकरण में लिखा है एक ऋषि ने या भाई संतों ने व्याकरण है भगवान नाम कौन हरि नाम हरि नाम रसुल उसके लिए वो वामन राधा द्योलु वामन गोपी राधा द्योलु अधिकारी कितना व्याकरण के ऊपर अधिकार था कैसे लिखी जीव गोस्वामी महाराज आप जीव दया करो जीव दया विचित्र ऋषि मुनि हुए महात्मा हुए बहुत विचित्र बड़े अलग आज समझने के लिए भी बुद्धि नहीं है पास गोविंद नारायण वासुदेवा कोई सुना भाई भगवान का कोई पद सुना दे फिर अपने कीर्तन कर दे थोड़ा आप ठहर जाओ भगवान का कीर्तन सुनना